Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası 94.9 ve Açık Gazetesi onun. Saat 9.30 4 dakika geçiyor ya da 5. Ve biraz önce de duyurduğumuz gibi Bekir Ağırdır'la beraberiz. Hoş geldin. Merhaba, günaydın. Hoş geldiniz efendim. Evet, bir 17 Nisan'da başlayıp 18 ve 19 Nisan'da da T24'te etraflı bir analizle girmiştik ama o günden beri de o yazılardan bu yana da daha hızlı da gelişmeler olduğu söylenebilir. Ve yani bugün de Tarhan Bey KONDA'nın yönetim kurulu başkanı kurucusu benim de ta Milliyet Gazetesi'nde çalışırken patronum. Benim hayat ustam. Genel yayın yönetmeni, evet. Çok bilge. Bugün hemen seçimden hemen sonrası diye bir yazı yazmış ve toplumsal durum hakkını ve ekonomik durum hakkında bir analiz de yapıyor. Ben esas olarak yani çok önemli bir şey var. 8 milyondan fazla kararsız daha fazla. 8 milyondan fazlasının muhalefetin alması gerekir diye de bir yazı yazmıştı. Şimdi nasıl gidiyor bu durum, bir özetler misin? Şimdi lütfen. Şu yani önce tabii bir başlangıç çizgisinde yani seçim dendiği andaki bir durum mu analiz etmekti o sizin de söz ettiğiniz yazılar. Son 10 yılına baktığınızda Türkiye siyaset sahnesine, aktörlerine, son 2014'ten bu tarafa bile bir yerel seçim, iki genel seçim, bir referandum, bir cumhurbaşkanlığı seçimi yaptık son 4 yılda bile. Dolayısıyla bütün o sayıların ve fotoğrafı bir anlamak, o sayıların anlamını bir çözmek ki muhalefetin ya da iktidarın politikalarına itiraz edenler doğru strateji geliştirsinler diye. Evet. Dolayısıyla fotoğrafı hemen bir tekrarlarsak, fotoğrafa baktığımda ben ana birkaç tane karakteristiği var. Bir, Türkiye siyaseti konsolide oldu. Yani 4 tane partiye konsolide oldu. HDP'nin durumu biraz daha özel ama biraz sonra konuşuruz. Dolayısıyla bu ne demek? Artık öyle hani diğer partiler dediğim şey, mesela bir sayı söyleyeyim. 2015 seçimlerine 21 parti girebiliyordu en son. Aldıkları oyda gerçi %5'in altındaydı ama bu seçime mesela 9 parti girebiliyor. Yani giderek konsolide oluyor. Çünkü bunu üreten bir fotoğraf, bir durum var. Nedir o durum? Bir, Türkiye siyaseti kimliklere sıkıştı. Yani Türkiye'nin toplumsal dokusuna baktığınız zaman Türkiye'deki farklılıkları en iyi açıklayan iki tane eksen var. Bir tanesi sosyoekonomik gelişmişlik. Yani gelir seviyesi, eğitim seviyesi. Hatta buna ters yönde hareket eden dindarlık seviyesi diyebileceğimiz. Dolayısıyla bu eksenin iki uç köşesi nedir? Bir tanesi hani laikçilik diyorum ben. Cilik eklerini bilerek karikatürize etmek için kullanıyorum. Bir tanesi de dincilik. Bir başka eksen daha var Türkiye'deki bütün toplumsal dokuyu açıklayan. O da etnik aidiyet. Yani Türkler ve Kürtler meselesi. Dolayısıyla bu dört köşenin de dört partisi var. Konsolide olmasının bir sebebi o. Her şeyden önce. Bir başka karakteristiği üçüncü olarak kutuplaştı. Yani kutuplaşma önce siyaset diye başladı. 2007'lerde işte AK Parti yandaşlığı karşıtlığı gibi başladı ama giderek hayat tarzına dönüştü. Hayat tarzı kutuplaşmasına dönüştü. Ve o kutuplaşmanın içinde aşağı yukarı seçmenin ya da insanların üçte ikisi gündelik hayatında bile herhangi bir problemi kutuplaşma perspektifinden, duygusundan bakıyor vesaire. Dolayısıyla da biz son 5 yıldır seçim yapmıyoruz bir bakıma. Kimlik sayımı yapıyoruz. Ama bir yandan da Türkiye'nin reel sorunları var. Yani nedir reel sorunları? İşte güçler ayrılığını tesis etmek. Bu kadar merkeziyetçi ve keyfi bir yönetimden daha demin merkeziyetçi, daha katılımcı, daha şeffaf bir yönetim modeline geçmek. Ya da işte Kürt meselesi, yani bir arada yaşamanın, demokrasinin kurallarını yeniden inşa etmek. Ya da yargının yeniden baştan aşağıya yapılandırılması. Ekonomik mesele. Yani dolayısıyla Türkiye'nin yaşadığı süreçlerden ya da 150 yıllık hatta 200 yıllık bütün süreçten baktığınız zaman Türkiye'nin iki tane temel hedefi var. Kalkınmak ve modernleşmek. bunun ne kadarını başarıp başaramadığımız ayrı konu. Ama bir yandan da son 30-40 yıldır bilgi toplumuna doğru gitmek gibi dünyanın bir dalgası var. Dolayısıyla o da nedir? Küreselleşmek ve demokratikleşmek. Şimdi Türkiye bu dört süreci bir arada yaşıyor. Yani sanayi toplumunun sınıfsal ekonomik problemleri kadar bilgi toplumunun kültürel problemlerini de bir arada yaşıyor vesaire. Ve siyaset marifetiyle de bu sorunları henüz çözebiliyoruz gibi bir ışık da görünmüyor. O nedenle de bütün bu kutuplaşmanın içinden baktığımız zaman donmuş bir fotoğraf var karşımızda. Yani üç aşağı beş yukarı sayılar değişiyor olsa bile. Ama gündelik hayat dertlerinden, işte iklim değişikliğinden örneğin ya da ekonomiden ya da istihdamdan ya da eğitim meselesinden, sağlık meselesinden daha somut gündelik hayat dertleri konuştuğumuz zaman ise bütün bu farklı kümelerin, kimliklerin her birinin ortak bir alanına geliyoruz ve orada toplum son derece sıkıntılı ve dertli. O nedenle eğer siyaset bu seçim sürecinde de sadece kimlikler ve kutuplaşmalardan yürürse 3 aşağı 5 yukarı sonuç belli. Yani oy oranları 1 puan eksiliyor, 2 puan artıyor ama özü itibariyle durum belli. Ama bu reel hayata dönerse reel hayatın dertlerinden ve bunların çözümlerinden konuşulmaya başlanırsa ise dinamikler değişebilir. O nedenle sözün özü şu, uzattım belki ama ben fotoğrafa baktığım zaman bir yandan bir donmuşluk görüyorum ama bir yandan da diğer detay, elimdeki bütün diğer verilere baktığım zaman da o buzun arkasında çıtırdamayı, yanan kıvılcımları, ateşleri, büyük bir hara dönmese bile o buzu çatlatma yolunda bir takım kıpraşmaları da gözlüyorum. Bu seçimde bunlar hayat bulur mu? Yoksa bir dahaki seçime kadar daha bu donmuş hal devam mı edecek, göreceğiz. Ama bu sözün ettiğim şey ya da bu anlattığım analiz ya da fotoğraf işte seçim sürecinin başlangıç noktası. Muhalefetin ya da diğer aktörlerin bu fotoğrafı ne kadar bozmak arzuladıkları veya buna uygun siyaseti veya kampanya sürecini, vaatleri ve asıl ütopyayı üretip üretemedikleri belirleyecek sonucu. Evet, yani şimdi coğrafi olarak da daha önceki yazılarında da gördüğümüz bir şey var. Yani herkesin bu kutuplaşma, bu bölünme coğrafi olarak da ortaya çıkıyor işte. Doğru. Ege'de ve sahilde. Doğru. Güneyde işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Güneydoğu'da yani HDP'nin, üç parça Türkiye ortada, diyorum ben. Evet. Yani biraz önce o sözünü ettiğim işte laikçi, dinci, Türkçü, Kürtçü dört köşe Türkçü ve dinci köşeleri de hemhal oldu. Yani MHP'nin ya da Devlet Bahçeli'nin AK Parti'ye desteği sadece bir kendi parti bekası için olmadı. Bir sosyolojik süreç var. Dolayısıyla karşımızda üç parçalı Türkiye var. Bir coğrafi, bu coğrafi olarak nedir o? Bir tanesi işte yine seçimlerden, dinleyicilerimiz de hatırlayacak, seçimlerden ya da referandumdaki haritalar gözlerinin önüne gelirse İskenderun'dan İstanbul'a doğru kıyılar diyebileceğimiz metropolleşmiş, kentleşmenin de ötesine geçmiş, metropolleşmiş, gündelik hayat tarzı daha batılı, kentli gündelik hayat pratiklerine dönüşmüş, bir yandan kendi ekonomik aktörleri ve dinamikleri yeterince güçlenmiş, onun için devletten talepleri daha çok hukuk, özgürlük, katılımcılık gibi yaşamın niteliğine dair olan meseleleri öne koymaya başlamış, hayat tarzı olarak da sosyolojik ve ekonomik bakımdan da farklı bir coğrafya var ve burada örneğin sayılardan konuşalım. CHP'nin oyu 1 Kasım'da %25 diye bildiğimiz oy bu coğrafyada %35. Evet. Sonra bir Orta Anadolu, Karadeniz'e doğru giden daha büyük bir coğrafya var. Burası daha mütedeyyin bir hayat, insanların ağırlıkta olduğu, hayat tarzının daha muhafazakar bir hayat tarzına dönüştüğü, sosyoekonomik gelişmişlik bakımından henüz Türkiye ortalamasında seyreden, hatta biraz daha ekside olan, dolayısıyla da kendi ekonomik aktörleri ve ekonomik dinamikleri yeterince güçlenmemiş. O nedenle de devletin baraj ya da yol ya da hastane yatırımlarına ihtiyaç duyan, biz ne kadar çevre problemi, erozyon, başka şeyler söylesek de onlar için önce o baraja ihtiyaç, talep, çocuğun iş bulması olan bir coğrafya ve bu coğrafyada AK Parti'nin oyu %60'lara geliyor. Bir de üçüncü bir coğrafya var. Ağırlıklı olarak Kürtlerin var olduğu, hem sosyoekonomik gelişmişlik bakımından Türkiye'nin en geri kalmış yöreleri, hem aynı zamanda Kürtlerin kimlik talebinin, kültürel taleplerinin önde olduğu, dolayısıyla siyasetin de başka dinamiklerden hareket ettiği bir coğrafya. Burada da %10, 11, 12 diye bildiğimiz HDP buralarda da %65, 67'lere çıkıyor. Güneydoğu ve Doğu'da. Evet, dolayısıyla bu üç coğrafyanın üç ayrı talepler dizisi ve üç ayrı sorunlar dizisi ve de üç ayrı Türkiye hayali var. Türkiye'nin asıl sorunu budur. Dolayısıyla Türkiye'de biz kutuplaşma deyince hep böyle iki köşeli bir şey gibi, bir eksen üzerinde ayrışma gibi konuşuyoruz. Halbuki Türkiye'deki kutuplaşma üç köşeli. Ve de her bir köşeye öbür tarafın itirazından değil, kendi talebinden yerleşiyor belki bulunduğu yer, ama üç kutuplu bir daha anormal gibi görünen, evet, sosyoloji teorisi, sanayi toplumunun sosyolojisiyle açıklamalarımızın yetmediği, sadece sınıfsal açıklamanın yetmediği, kültürel başka meselelerin, dinamiklerin kutuplaşmalarında var olduğu bir Türkiye. Evet. Üç gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da sarayda verdiği iftar yemeğinde emeklilere, gençlere eski Türkiye'nin nasıl olduğunu anlatmaları öğüdünü vermişti. Bu bahsettiğiniz ekonomik ve coğrafi parametreleri aynı şekilde etki eden bir durum mu gençlerin şu andaki durumu, ya da bu etkilerin ne şekilde bahsedebilecek bir durumda? Şimdi tabii gençler burada bütün bu büyük geniş hikayenin içinde biraz daha özel bir durumu var. Nedir o? Bir kere bu seçimde oy kullanacak olan seçmen listesindeki 57 milyonun çok kabaca 19 milyonu 32 yaş altı seçmen. Bu 19 milyon seçmenin içinde bir 5 milyon 200 bin kişi var öğrenci. Ya da bu 19 milyonun içinde bir 2 milyon 600 bin mertebesinde bir küme var. Onlar 1 Kasım'da 16 yaşındaydı. Son 2 yılda 18'e geldiler ve ilk kez oy kullanacaklar, referandumu saymazsak. Ve bu gençler de bizim gözlediğimiz, bildiğimiz, diğer sadece siyasi araştırmalar değil, bütün diğer toplumsal ve kültürel temalı araştırmalarımızda da gözlediğimiz çok temel bir mesele var. Bu gençlerin önemli bir kesimi bugünkü siyasi aktörlerden umutsuz. Ve bugünkü siyaset tarzıyla ve siyasi aktörlerle ülkenin sorunları çözülebileceği konusunda umutsuz. Ve onun için en az yarısı, yani kabaca 10 milyon mertebesinde bir genç, hangi araştırmayı yaparsak yapalım siyasi tercih konusunda ya oy vermeyeceğim diyor, ya kararsızım diyor, ya da bu siyasetle bu işler çözülmez diyor. Dolayısıyla da kızgınlar. Çünkü geleceğe karamsar bakıyorlar. Sadece eğitim sistemindeki durum bile onların da ne kadar haklı bir öfkeyi büyütüyor olduklarını gösteriyor önümüzde. Dolayısıyla bu gençler bir yandan baktığınız zaman değer dünyalarında önemli bir kesimi, değer dünyalarından baktığınız zaman daha muhafazakar değerlere yatıyorlar gibi görünüyor, ya da yatkınlar gibi, sahipler gibi görünüyor. Ama pratikleri üzerinden baktığınız zaman bu gençlerin çok önemli bir kesimi kentli, metropollü pratiklerin içinde. Dolayısıyla Türkiye'deki bir takım toplumsal yarılmaları, yani örneğin değerlerle, yani iyi, güzel, doğru diye bildiklerimiz şeylerle yaptıklarımız arasındaki farklılaşmaları gençlerde daha yoğun gözlüyoruz. Çünkü aileden aldıkları, ki en önemli bilgi ve eğitim, öğrenim kaynakları aileleri, okul değil. Yani örneğin insan hakları konusundaki bilgiyi nereden aldın diye sormuşuz. Okuldan, öğretmenlerden, kitaptan diyen sadece %10 genç. Gerisi aileleri. Aile diyor. Aile. Dolayısıyla aileler üzerinden gelenekleri, muhafazakar bir takım değerleri yeniden üretiyorlar. Ama bir yandan da kentli, metropolli bir hayatının içinde oldukları için yeme içme alışkanlığından giyim kuşam alışkanlığına, müzik dinleme tercihinden dizi izleme tercihlerine kadar her şeyleri bir yandan da değişiyor. Dolayısıyla bu yarılma onlarda bir şekliyle var olan sisteme bir yandan itirazı büyütüyor ama asıl korkuyu besliyor. Çünkü geleceğe dair gelecek kaygıları çok yüksek. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Örneğin batıdaki teorilere göre, ya da bu özellikle kuşak meselesinde Y kuşağı, Z kuşağı gibi de kavramlar var biliyorsunuz. Ne deniyor o teoriye göre? Efendim bunlar işte bu gençler yönetime katılmak ister mesela. Halbuki bizdeki gençlerinin en önemli meselesi %54'ü herhangi bir işe baktığı zaman önce iş güvencesi istiyor. Ve de haklı bir talebi, evet, ayrıca bu. İşte evet, yanlış değil. Yani böyle keyfi bir yönetimde üstüne üstlük de dörtte biri bu gençlerin işsizken yönetime katılmaktan önce iş garantisi istemesinden daha doğal da bir şey yok. Dolayısıyla öncelikleri de farklı. O nedenle hem karamsarlar, hem kızgınlar, hem öfkeliler vesaire. Ve onlar bu seçimde, yani o aşağı yukarı bu 19 milyon gencin yarısı, siyasi tercihini bilemediğimiz, izleyemediğimiz, sadece tepkilerini bildiğimiz bu gençlerin önemli bir kesimi hangi partiye doğru yatarsa ya da ailelerinden aldıkları geleneksel değerlerin dışında düşünürse o parti için hayat değişir. Kararsızlar içerisinde büyük bir kitle olarak nitelendirebilir miyiz? Aynen öyle, tabii. Kararsızların da çok önemli bir kesimi onlar. Tarhan Bey de öyle yazmıştı zaten. İkinci tur için 8 milyondan fazla kararsız oyu alması gereken muhalefet seçmenin anlatacağını biliyor mu diye 26 Mayıs'ta bir yazı yazmıştı. Doğru. Şimdi seçimlere doğru yazısında da, daha doğrusu bu seçimden sonrasını da düşünmek meselesinde de ciddi bir uyarılar silsilesi getiriyor. Peki ben şeyi de sormak istiyorum. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde de son yapılan şeylerde ilginç bazı sürprizlerle ortaya çıkıyor anketlerde. Daha yeni, doğru, biraz önce de konuştuk. Bu millennial dediği gençlerin, hı-hı, durumunda çok ciddi bir eşitlikçi talep ve toplumsal, hatta Demokrat Parti'nin genç seçmenlerinde %61 oranında sosyalizm diyen, Amerika Birleşik, hı-hı, Devletleri için yani tam 50. yılında adalet talebi daha yüksek. Adalet talebi çok yüksek. Beni çok çok şaşırtan bir şey de Demokrat Cumhuriyetçi Parti gibi muhafazakar, çok uzun süredir en sağda olan parti nin de sadece %25'i sosyalizm istiyormuş. Yani dörtte birinden bahsediyoruz Cumhuriyetçi Parti'nin. Peki Türkiye'de de şimdi yani özellikle bu HDP'nin dünyada da hiç benzeri görülmemiş bir takım adayının, eski eş genel başkanın hapisten yürüttüğü ve çok değişik yaratıcı yöntemlerle de yürüttüğü bir şey var. Bu durumu değiştirebilir mi? Nasıl bakıyorsun? Değiştirir. Zaten şöyle, biraz önce o sözünü ettiğim 19 milyon gencin yarısı siyasi parti tercihi konusunda bir ipucu vermiyor diyorum, ama veren, yani siyasi tercihini söyleyen yarısının ise çok temel bir karakteristiği var. Baktığımız zaman diyelim AK Parti Türkiye genelinde 100 oy alıyorsa bu gençlerde oyu 50'ye düşüyor. Bu çok ya önemli. Da CHP Türkiye genelinde 100 oy alıyorsa bu gençlerde 50'ye düşüyor. Bu gençlerde Türkiye genelinde 100 oy alıyorsa 150'ye çıkan HDP. Bu çok önemli. Ya da bir miktar MHP içinde aynı şey söylenebilir ve hatta İYİ Parti içinde söylenebilir. Bu üç yani MHP, İYİ Parti ve HDP'nin gençler içinde görece yüksek olmasının farklı sebepleri var. HDP biraz da özgürlükçülük üzerinden, adalet ve eşitlik talebi üzerinden gelişen, o damarı olan gençler cenahında daha gözlediğimiz bir durum. İYİ Parti ise hani diğer donmuş ve işte sorunları çözemeyen bu dört geleneksel aktörün karşısında yeni bir aktör ve bir kadın lider diye bir yeni olmaya verilen bir prim, çok düşünülmüş taşınmış değilse bile. MHP meselesi de biraz da şovenleşme, lümpenleşmeyle paralel olarak çoğalan bir durum. Ama sonuç olarak gençler, yani 32 yaş altındaki 19 milyon seçmende bu üç parti Türkiye ortalamasının üstünde oy alıyor. İki ana damar olarak AK Parti ve CHP'de Türkiye ortalamasındaki aldıkları oyun daha gerisinde oy alıyorlar. Birinci mesele bu. İkincisi, bütün dünyada ya da Amerika'da da gözlenen şey, bizde biraz daha şöyle bir durum var. Bu 19 milyon gencin tabii ki önemli bir kesimi, hani biz yaştan genç diyoruz ama bence daha anlamlı olan ayrım metropolde doğup büyüyen, yani çocukluğu metropolde geçen gençler. Çünkü biraz önce sözünü ettim, aileden alıyor. Sadece aileden almıyor, bir de bulunduğu çevreden alıyor. Şimdi benim gibi, diyelim Anadolu'da bir kasabada daha monolitik bir kültürel doku içinde, hani geniş bir sülale veya tek tip insanların olduğu bir kasabada, ilçede, hatta kent merkezinde büyümüş. Dolayısıyla geleneksel referansları çocukluğundan itibaren yaşamışlarla benim kızlarım gibi bayram sabahı karşı kapıyı çalıp el öpmeyi bilmeyen, muhtemelen sokağa inip saklanmaçta oynamamış olan, Ama monolitik bir kasabada veya topluluk içinde büyümek yerine daha 2 yaşında, 3 yaşında anaokulunda bütün farklılıkları görmeye başlayan, farklı lehçeyi, Kürdü, Türkü, engelliyi, sarışını, esmeri gören, kendine göre bütün bu çoğulculuğu içselleştirmiş, adını böyle koyamasa bile, daha hızlı düşünen, daha hızlı hareket edebilen bir başka küme var. Bunlar henüz toplam bu 57 milyon seçmen içinde %14'lerde. Yani 10 milyon mertebesinde falan ya da işte 19 milyon gencin kabaca yarısı onlar. Onların bütün davranış biçimleri, bütün hayattaki beklentileri veya gündelik pratikleri ve değer dünyaları tümüyle farklı. Ve asıl Türkiye gerçekten bir yeni değişim, büyük değişimi yaşayacaksa asıl bu metropolde doğup büyüyenler, yani değer dünyası da gündelik yaşam pratikleri de metropolde biçimlenmiş olanlar, çocuklar %35'e 40'a geldiğinde, yani şirketleri, partileri, hayatı onlar yönetmeye başladığında yaşanacak ki bu çok uzak bir ihtimal değil, 10 sene sonra. Evet. Çünkü bu çocukların aynı zamanda duyarlılıkları, farklılıklara duyarlılıkları, farklılıkları içselleştirmeleri bizlerden çok daha farklı. Onun için onlar böyle düşünerek, taşınarak özgürlükçülüğe gelmiyorlar. Onu hissettikleri için geliyorlar. Aileden dindar değerleri almış olsa bile, İstanbul'da doğmuş, büyümüş ve aileden öyle gördüğü için, diyelim başı örtülü olan bir genç kız bile sokakta sevgilisiyle kol kola el ele yürümek istiyor. Evet. Ve ona günah diye ya da benim kızıma suç diye farklı bir fikri tartışmanın önüne engel koyduğunuz zaman itirazları var. İkisi de özgürlükten hareket ediyor ve ikisi de önlerine konulan o kısıtlara itiraz ediyor. Ve bunlar henüz %14'lerde ama çok hızlı gelişiyorlar ve en azından izleyicilerimiz, dinleyicilerimizin arasında varsa ne dediğimi daha iyi anlayacaklar. Örneğin şirket yöneticileri. Hı hı. Bütün şirketlerin insan kaynakları politikaları tıkandı. Çünkü bizim geleneksel, sizin benim kuşağım, işte bir gireceksiniz bir şirkete mühendis ya da müfettiş yardımcısı, genel müdür olacaksınız 32 sene sonra. Benim kızlarımı 3 sene 4 seneden fazla bir şirkette çalıştırma ihtimaliniz yok. Öyle bir markaya, bir şirkete kendilerini adamalarını, bir davaya, bir aşka kendilerini, ölesiye adamalarını beklemek de doğru değil. Onlar daha hızlı hareket ediyorlar, daha kendi özgürlüklerini öne koyuyorlar, daha esnek çalışmayı örneğin tercih ediyorlar. Şimdi bizim siyaset dokusu örneği nedir? İşte genel merkez var, bir ideoloji var. İl var, ilçe var, değil mi? Bir düzen var, hiyerarşi var. Halbuki bu gençlere o hiyerarşiye itirazı var. Yani her gün akşam 6'da ilçe merkezinde toplaşacağız. 9'da da sokağa çıkıp şu yazıyı yazacağız dediğiniz zaman, benim kızlarıma bu bir şey ifade etmiyor. Benim kızlarım sosyal medya üzerinden zamandan mekandan bağımsız örgütlenebiliyorlar. İş yapabiliyorlar, tepki geliştirebiliyorlar. Sadece duvara yazı yazmaktan öte bir sürü şey de yapabiliyorlar. Evet. Şimdi dolayısıyla onlara bu geleneksel particilik ya da siyaset karşı duruyor. Ama onlar kendi hayatlarını oluşturdukları zaman, aslında bütün bu hikaye 5. yıl dönümü olduğu için biraz önce de sohbet ederken konuşuyorduk. Gezi'nin özü aslında buydu. Evet. Ve ne yazık ki henüz onlar çoğunlukta olmadıkları için belki hayata da henüz damgasını vuramadılar ama göreceksiniz 10 sene sonra hayatı kökten o kuşak değiştirecek. Evet, saat 10'a doğru geliyor. Biraz da uzatmalı bu yeni seçim satım halinde. Onu 20 geçeye kadar falan sürdüreceğiz Bekir Ardır'la sohbetimizi. Sen bir soru sormak istiyorsun. Sonra da ben de tekrar... Tamam, belki sizin soracağınız soruyu bile sorabilirim şu anda. İklim Haber ve Konda Araştırma Şirketi işbirliğinde gerçekleştirilen bir araştırma vardı. Bir çalışma vardı. Türkiye'de iklim değişikliği algısı ve enerji tercihleri araştırması. Evet. Kamuoyunun iklim değişikliği konusunda ne düşündüğünü ve enerji tercihlerinin neler olduğunu ortaya koydu bir şekilde. Benim takip edebildiğim kadarıyla geçtiğimiz seçimlerden de bu bir ilk aynı zamanda. Yani bu kapsamda bir çalışmayı da ilk olarak nitelendirebiliriz. Doğru. Türkiye çapında 2595 kişiyle yüz yüze yapılan anket çalışmasına göre toplumda iklim değişikliğinin yaşandığı konusunda %86 ile büyük oranda konsensüsün olduğu ortaya çıkmış. Evet. Ve toplumun 1/4'ünün iklim değişikliği konusunda endişeli olduğu ifade edilmiş. Doğru. Türkiye'nin enerji konusundaki tercihinin ise büyük oranda güneş ve rüzgar olduğu da ön plana çıkmış. Hı hı. Peki bu seçmenin kararını da etkileyecek parametrelerden bir tanesi olarak nitelendirilebilir mi şimdi? En başta söylediğim gibi eğer seçmeni ve bu seçim sürecini kimlik ve kutuplaşmanın dışında bir oyun planı ve gündem ağırlıklı yürütülebilirse evet. Hı hı. Ama AK Parti'nin ve Tayyip Bey'in en iyi başardığı şey son 5 yıldır bütün bu tartışmaları referandum sürecinde de 1 Kasım'da da hem kimlik ve kutuplaşmalara, yani biz ve ötekiler diye bir kutuplaşmanın içine sıkıştırması, hem de bu sıkıştırmanın içinden kaos mu düzen mi gibi bir ikileme iteklemesi seçmeni. Ve doğal olarak insan zihni kaos mu düzen mi dediğiniz zaman düzen diyor. Biraz önce sözünü ettiğim kutuplaşmalar üzerinden bir sayısal veri söyleyeyim, daha iyi anlaşılır ne dediğim. O Türkçü veya dinciler bir araya geldi sosyolojik olarak dediğim, ya da o üçlü kutuplaşmanın bir tarafında işte %25-30'lar mertebesinde İstanbul, Beşiktaş, Kadıköy, İzmir, Göztepe, Ankara, Çankaya var. Hani daha kolay derdimi anlatabilmek için böyle, evet, örnekliyorum. Bir %55-60'lar mertebesinde işte Kütahya, Kayseri, Afyon, Trabzon var. Bir de %15 mertebesinde Hakkari, Diyarbakır var. Şimdi eğer siyaset ve seçim bu üç kutuplaşma içinden ve hep aynı kutuplaşma gerilimi üzerinden oynanacaksa sayılar belli. O zaman oradan bir iktidar çıkıyor. Ama güncel hayata değince de başka bir şey. Şimdi sözünü ettiğiniz araştırmaya dair bir şey söyleyeyim. Şimdi erozyonun, kuraklığın, iklim değişikliğinin en somut yaşandığı ülkelerden bir tanesi bu coğrafya. Şimdi benim babamın bu derdi anlamıyor olduğunu varsaymak yanlış. Yaşamaz olur mu? Yani ben Anadolu'nun bir kasabasında doğup büyüdüm. 2000 nüfuslu, hala da nüfusu işte 2000 civarında. 4 tane dere vardı ya da çay vardı. Bugün coğrafya kitaplarında çay okutulduğunu sanmıyorum muhtemelen. Ve o 4 çay yok. Bir tane küçük göl vardı, o göl yok. Şimdi benim babam bunu bilmiyor olabilir mi? Yaşamıyor olabilir mi? Dolayısıyla Türkiye'de bizim akvaryum diyorum ben, bu okumuş yazmış tayfa üzerinden bakarsak. Bizim ya örgütlenme modelimizi ya dilimizle ilgili başka yenileşmeler, geliştirmeler ya da toplumun bu duyarlılıklarına, yüreğine, aklına aynı anda değen başka modellemeler üretemedikçe dönüyoruz ve toplum cahil diyoruz. Toplum işte bunları önemsemiyor diyoruz falan. Yoksa toplum anlamaz olur mu? Bu reel hayatına değen bir şey. Yani kuraklığın ne olduğu. Yani Konya Ovası'nda örneğin yeraltı suyu 150 metrenin altına inmiş. Konya Havzası'nda, yani Konya, Karaman, Niğde, Nevşehir. O coğrafyaya baktığınızda bugün 4,5 milyonlar mertebesinde bir nüfus var. Benim kanaatim odur ki yeraltı suyu böyle inmeye devam ettikçe muhtemelen 10-15 sene içinde o nüfusun yarısı Antalya ve İzmir'e doğru harekete geçecek. Sadece hayatını sürdürebilmek için. Dolayısıyla problemi insanlar görüyor ve bizim araştırmamız da onu teyit ediyor. %80'lerin üzerinde hemen bu tür soruların hepsinde. Ama bir yandan da tabii şöyle bir durum var. Biraz önce de bir başka vesileyle değinmiştim. İnsanlar ve toplum iyi, doğru, güzel diye bildiği şeyler üzerinden baktığında doğrunun ne olduğunu biliyor aslında bir yandan. Ama bir yandan da gündelik pratiğinde kendi ihtiyaçları var. Kendi geçim derdi var vesaire vesaire. Dolayısıyla orada cevap bulamadıkça da işte hani hukuk diyelim, herkes hukukun üstünlüğünü savunuyor sorduğunuz zaman. Ama bir yandan da bütün bu keyfiliğin içinde o zaman gemisini yüzdüren kaptan diye pratiğe baktığınızda daha hukuk dışı davranmaya meyilli davranıyor. Biraz önce Ömer abinin tam işte Batı'dan örnek vererek, Amerika'dan örnek vererek anlattığı şey de böyle bir şey. Tek açıklaması bu değil. Yani anketlere eksik mi cevap verdiler veya korkuluyor mu vesaire gibi şeyler, ama şöyle bir durum var örneğin. Bütün dünyada iklim değişikliği veya bu demokrasi, bir arada yaşama kültürü meselelerinde problem var. Daha doğrusu temsili demokrasi tıkandı ve yeni bir katılımcı demokrasiyi üretemiyoruz bir türlü, insanlık olarak, sadece Türkiye değil. Ve o zaman ne oluyor? İnsanlar iyi, doğru, güzel diye sorduğunuzda Amerika'da da zenciyle otobüste yan yana oturur musun? Herkes biliyor ki oturmam demek ayıp ya da yanlış ya da suç. Politik. Onun için otururum diyor. Ama pratik olarak öyle değil. Nitekim Türkiye'de de böyle. Yani hani işte yeni orta sınıf örneğin. Yeni orta sınıf, yani bu bilişimciler, yeni iş kollarında yetişenler, yeni metropolde yetişenler, yeni ekonomik sınıf daha özgürlükçü olacağı varsayılır. Ama ben size söyleyeyim, bizim bütün araştırmalarımız gösteriyor ki Türkiye'deki yeni orta sınıf eni konu otoriter ve eni konu hatta faşist diyebiliriz. Yani Suriyelilerle komşu olmak ister misiniz? Mesela hatta Kürtlerle. Yani Kürtler, Yahudiler bir dahi istemiyor. O nedenle olmayan mesela Yahudileri ben diyorum istemiyor. Ki ya arka siyasi yoldaşlık seçecekseniz insanların devlete bakışına ve Kürt meselesine bakışına bakın. Hı hı. gündelik hayat arkadaşlığı arıyorsanız insanların kadınlarıyla ilişkilerine bakın. Anlarsınız gerçek meselenin ne olup ne olmadığını. Ha, Bekir Erdi, şimdi tam bu noktada ben de benim için en hayati görünen soruyu da soracağım. Yani özellikle de işte kadın meselesi de. Şimdi Türkiye'de önemli bir kadın hareketinin de yükselmekte olduğu net olarak görülüyor. Ve her türlü beklentilerin de ötesinde ciddi bir karşı çıkış yapıyorlar. Doğru. Bununla bağlantılı olarak şeyi de sormak istiyorum. Şimdi gençlerin, özellikle genç takımda büyük bir adalet talebi olduğu da aşikar. Biraz önce konuştuk. Bir de normal söylemde işte mesela bugünkü gazeteyi alıyoruz. Berat Albayrak diyor ki Adalet ve Kalkınma Partisi kaybederse Türkiye karar verecek. Ya milli bağımsızlık ya da esaret olacak. Esir biraz olacağız. Önce dediğim gibi kaos mu düzen mi? Evet. Aynen öyle. Milli bağımsızlık sözlü olmaz, kararlı adımlarla olur filan demiş. Fakat bu şimdi özellikle bu son seçim kampanyasında görülen gerçeklere dayanmayan son derece gerçeklerin tamamen dışında sürreal diyeceğimiz bir tablo var ve bu sağduyusuna da güvenme durumunda olduğumuz geniş kitleler ve bu kararsızlar bu şeyleri görmüyor olamazlar diye düşünüyorum. Bu nasıl bir değerlendirmeye yol açacak? Yani bana en özgürlükçü ve net olarak işte özellikle Selahattin Demirtaş olmak üzere Halkların Demokratik Partisi'nin yaptığı kampanya demeyeyim de yani söyleminin en gerçekçi ve şey olduğu ortaya çıkıyor. Doğal. Şimdi bu nasıl sonuç verecek? Birkaç tane katmanı var abi bu meselenin. Yani bir tanesi insanlar hala aslında soğukkanlı ve Türkiye insanının, Türkiye toplumunun survive güdüsü, toplumsal beka güdüsü son derece güçlü. Nedir en büyük delili? Bakın hangi araştırma yaparsanız yapın. Türkiye toplumu mesela milliyetçi çıkar. Yani daha yakın zamanda biz yaptık 2-3 ay önce buna benzer bir şey. Ve birden ona kendi milliyetçilik duygunuzu notlayın demişiz. Türkiye ortalaması 7.2, CHP'liler 7, MHP'liler 8, AK Partililer de 7.5. Yani herkes 10 üzerinden yani. Çünkü ezber. Aynen. Şimdi soruyorsunuz efendim işte Kürtlerle, Kürt birisiyle dünür olur musunuz? Kızını, oğlunu evlendirir misin? Şimdi diyelim buna karşı çıkanlar %50'leri aşmış durumda. Ama ortada bir vaka var. Bu ülkede 4 milyona yakın Kürt, 4 milyona yakın Türk'le birinci derece evli ve akraba. İki, bunca gerilime rağmen 30-40 yıldır süren terör ya da 100 yıldır süren bir probleme rağmen hiç ya da bugünkü bu kadar lümpenleşmiş gerilime rağmen hiç çevrenizde duydunuz mu? Ya dünür tarafında Kürtler varmış ayıralım kızı diyen ya da işte bizim damat namaz kılıyormuş kızı oradan ayıralım fazla dindarmış damat diyen duydunuz mu? Hayır. Çünkü Türkiye insanı o problemleri yani biraz önceki değer pratik ayrışması gibi şöyle bir ayrışma yapıyor zihin dünyasında. Bireysel hayatıyla ortak hayatı ayırıyor. Bireysel hayatında Türkiye insanı son derece çoğulcu, hayalci, sorun çözücü, umutlu. Ama ortak hayata baktığı zaman son derece korkak, çekimser, karamsar, öfkeli. Dolayısıyla o damat bizim Kürt ama bizim damat o ve onu tanıyoruz diyor. Ya da o benim teyzem samimi inançlı dindar diyor. Ama sokağa baktığı zaman bütün Kürtler bölücü, bütün dindarlar şeriatçı, bütün solcular ahlaksız ezberleri başlıyor. Bir kere birinci mesele bu. Şimdi burada mesele gerçek hislerinden seçimde hareket edip edemeyeceği meselesi. Ama onu sağlayacak şey tek başına o insanların duyguları, düşünceleri değil. Onların talepleri ve ihtiyaçlarına yönelik siyasi ütopyaların ya da vaatlerin ya da adayların dilin, söylemin ne olduğu. Yani sözün, sesin ve yüzün doğru kurgulanıp kurgulanamadığı. Dolayısıyla insanlar evet var olan siyasi aktörlerden umutsuzlar. Sadece gençler değil, genel olarak %40'ın üzerinde 50'ye yakın neredeyse insan artık bu siyasi aktörlerle bu ülkenin sorunları çözülemez noktasında. Ama kimliğine bakınca da işte dediğim gibi biraz önce kutuplaşmalar içinden gidiyor oy veriyor. Ama Kürt meselesinde örneğin o kadar açılım süreçleri oldu, bu kadar böyle toplu kıyımlar oldu, bombalar oldu, şu oldu, bu oldu. Ama hiç HDP'ye yönelik ya da HDP'lilerin kampanyalarına veya HDP'li ekiplere yönelik biraz da bence devletin bir kanadının da desteklediği, hani kontrol gerilla mıdır derinde adını bilmem, her neyse 2018 yılındaki adının organize ettiğini sandığım, yani Fethiye'de, Tokat'ta, orada burada gibi olan olaylar hariç sade vatandaşlarla olan bir problem yok. Yok, evet. Yani pazar yerinde bir HDP'liyle AK Partili domates seçerken kavgaya başladı da Türk Kürt kavgasına döndü diye bildiğimiz bir olay da yok. Dolayısıyla yaşananların bir kısmı, ki Türkiye'de benim kanaatim budur, Türkiye'de bu farklılıklar üzerinden, yani ama din, ama mezhep, ama etnik, tarihimizde yaşadığımız her şey, güncelden geriye doğru gidersek Madımık'ından, 6-7 Eylül'ünden, 9-15'inden, her şey sade vatandaşlardan ve gündelik hayattan başlamış bir gerilim ve çatışma değildir. Hep egemenlerin ve devlet güçlerinin manipüle ettiği meselelerdir. Dolayısıyla burada Türkiye insanının Kürtlerle bir arada yaşayıp yaşamamak diye bir derdi yok. Ama bu seçime özel bir durum var. Nedir o durum? Kürtlerin bir partisi var. Beğenin, beğenmeyin. Selahattin Bey'e öyle deyin, böyle deyin. HDP'nin genel söylemine itirazınız olsun, olmasın. Ama herkes herhalde şunu hissediyor ve biliyordur ki Kürtler olmadan yeni bir hayat, tıpkı laikler olmadan dindarlar üzerinden yeni bir Türkiye inşa edilemeyecekse, hem dindarlar, hem Türkler, hem laikler kavramalıdır yani. Kavradıklarını da sanıyorum işlendikler. Kürtler olmadan da yeni bir Türkiye inşa edilemez. Bunun yolu nedir? Siyasettir. Yani bunun yolu siyaset zemini üzerinde birbirimizin ihtiyaç ve taleplerini dinlemek, konuşmak, birbirimizi ikna etmek ve uzlaşmalar üretmek. Ve bunu yasalara çevirmek, anayasaya, yasalara vesaire. Dolayısıyla parlamentodur. Evet. Eğer parlamentoda Kürtler olmadan sadece bir kimliğin, Türklerin ihtiyaç ve talepleri üzerinden ve duyguları üzerinden dünyanın en iyi teoriye en uygun anayasasını da yazmış olsak pratik olarak geçerli olamayacağını hepimiz herhalde hissediyoruz, biliyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin temel meselesi, bugün en azından karşı karşıya olduğu beka meselesi, yeniden bir arada hayatın yeni kurallarını, ortak kurallarını kurmak, inşa etmek meselesidir. Ve bu da dindarlar olmadan da, laikler, sekülerler olmadan da ve Kürtler olmadan da yapılamaz. Yani biraz önce sözünü ettiğim üç coğrafya bir arada yeni bir hayat inşa etmeden yapılamaz. Bu nedenle de bu seçimde AK Parti ve MHP ittifakının yaptığı en stratejik ve en tehlikeli saldırganlık MHP'yi baraj altında bıraktırmaya çalışmaktır. MHP'yi baraj altında bırakabilirler ve sayısal olarak da öyle bir avantaj sağlarlar ki MHP olmadığı için sadece matematiğin ürettiği, seçim matematiğinin ürettiği bir avantaj olarak belki de 60-70 milletvekili ya da 58 milletvekili, bilmiyorum. HDP'yi barajın altında bırakarak. Bırakırsa almış olurlar. HDP'yi bırakarak, evet. Ama bu olabilecek en büyük. Ülke yönetilemez. Yani pratik olarak mümkün değil. Pratik olarak mümkün değil. O nedenle HDP'nin şu veya bu biçimde ve barajı geçmesi mutlaka şarttır. Bana da soruyorsanız geçecek. Yani çünkü sadece Türklerden ya da gençlerden aldığı destekten dolayı değil, Kürtler içindeki sosyolojik ve kültürel ve siyasal bir takım değişimlerden dolayı da geçecek. Evet, yani burada çok temel bir mesele var. Artık yavaş yavaş da bitiriyoruz herhalde. Ama yani şunu da, bütün bu konuştuklarımızdan çıkan şey, temel bir adalet ve ona dayalı hukuk devleti, özgürlük, katılımcı demokrasi, çoğulcu ve barış için tek adam rejimi kabul edilemez gibi gözüküyor. Tam aksini getirecektir yani. Evet. Bu seçmenin de oyuna sahip çıkma mücadelesinde son izlediğimiz şeyler ciddi bir güvenlik tedbiri. Çok ciddi. Yani o konuda almak. Evet, o konuda hem bilinç de gelişti, hem organizasyon kapasitesi de gelişti. Yani oy ve ötesi diye başlayan şey bugün birçok daha farklı sivil platform da var. İnsanlarda da bu konuda bir tepki gelişti ve bir eylemlilik arzusu gelişti vesaire. Onun için, ama her şeye rağmen seçim güvenliği son derece kritik tabii. Tabii ki şunun altını çizmem lazım. Biz seçim güvenliği ya da oyumuza sahip çıkalım derken hep sandığa giren oyun sayımıyla meşgul kamuoyu. Halbuki asıl kritik olan şey o oyun sandığa girene kadarki süreçteki o kanaatlerin nasıl oluştuğu. Yani seçim sürecinin adil, eşitlikçi, özgürlükçü biçimde çalışıp çalışmadığı ve seçmenin dediğimiz insanların ve her birimizin önümüzdeki bütün siyasi seçenekleri özgürce ve eşit bir biçimde ve kısıtlamaları, yasaklamaları olmadan duyup dinleyip dinleyemediğimiz, ki kanaat oluşturabilelim. Burada Türkiye'nin demokrasi krizi diyorum ben. demokrasi krizi içinden geçiyor olduğunu dikkate alırsak böyle bir adil, eşitlikçi ve özgür bir seçim ortamından söz edemeyiz. İşte HDP'nin genel başkanı içeride örneğin gibi. Onun için tek başına sandıktaki oyu saymak meselesi değil mesele. Sahip çıkmak meselesi değil ama yine de çok önemli. Evet, bir çok dip önemli. Dalgasından da bahsetmek kısmen de mümkün. Yani en azından hissiyat, sadece düşünme ve analiz evet, değil, rasyonel. Evet. Bir de böyle bir değişim hissedilebiliyor gibi. Yani hissediliyor. Yani benim gözlediğim şudur. Yani özellikle referandum sürecinden beri bu sözünü ettiğimiz o üç kutup arasında insanlar bir yandan evet de kutuplaşmanın ruhi ve zihni engelleri, ambargoları, eşikleri içine hapsoluyorlar bir yandan ama bir yandan da işte kuraklık, iklim değişikliği meselesinde olduğu gibi gündelik hayatta o gerilimi hissediyorlar. Problemin ne olduğunu da hissediyorlar. Evet, çok önemli. Ve şunun da altını çizmemiz lazım. Sekülerler dediğimiz ya da işte kıyılar dediğimiz biraz önce o kentli hayatın içinde dediğimiz küme aynı zamanda ülkenin entelektüel gücü. Onlar olmadan ülkedeki hayatı hem yeniden inşa etmek hem de kalitesini yükseltmek ve iyileştirmek mümkün değil. Çünkü yönetim kapasitesi de orada. Sorun şu ki o kesimde aynı zamanda hani bizim bir zamanlar isimlendirdiğimiz haliyle söyleyeyim endişeli modernler. Korkuları nedeniyle hayatın dışında duruyorlardı. Ama şimdi referandum sürecinden beri gözlediğim benim samimiyetle o kesimde birçok hareketin, insanın, platformun dindarları da anlayalım, dertlerine ihtiyaçlarını dinleyelim çabası. Kürtleri evet, anlayalım, dertlerine ihtiyaçlarını dinleyelim çabası. Ve bu çaba değerli çünkü böyle bir zihni dönüşüm geçirilebilirse bu cenahta ve bunun gerektirdiği yeni bir siyaset örebilebilirse bu seçim veya bir dahaki seçimde inanıyorum ki samimiyetten bu ülkede hayat değişecektir ama bu tarafta yani endişeli modernler dediğimiz kümede bir zihni dönüşüme ihtiyaç var. Yani katılımcı demokrasiyi içselleştirmeleri ve bunun bayraktarlığını, öncülüğünü, militanlığını yapmaları lazım. Bunun için de önce biraz önce yeni orta sınıf meselesinde söylediğim gibi önce demokrat olmaları lazım. Bu çaba bu seçimde de çok yoğun evet, biçimde çok gözlüyorum. Bekir Arda çok teşekkürler. Belki seçime 2,5 hafta kala bunu konuştuk. Belki çok az zaman kala bir kez daha konuşuruz. Değerlendirme yap, bir daha çağırırız. Açık Gazete.